Ben de döndüm Mecnun Mecnun, İle Leyla ya Leyla ya. Ben de döndüm Mecnun Mecnun, İle Leyla ya Leyla ya. Gelsin sayar ile hey dost, gidek yayla ya yayla ya, gidek yayla ya. Şükür olsun bizi bizi veren Mevla'ya Mevla'ya. Cem'i toplamanın hey dost zamanı geldi. Şükür olsun bizi bizi veren Mevla'ya Mevla'ya. Cem'i toplamanın hey dost sırası geldi. Ben bu derdi çeke çekem, gidim yasına yasınım. Ben bu derdi çeke çekem, gidim yasına yasınım. Doldur ver içeyim hey dost, dolu tasını tasını, dolu tasını. Tabadattan eşitirsem dostun sesi sesini, canımı canına hey dost katasım geldi. Tabadattan eşitirsem dostun sesi sesini, canımı canına hey dost katasım geldi. Hüseyin'im bir kez bir kez geldim cihana cihana. Hüseyin'im bir kez bir kez geldim cihana cihana. Mürşidimi buldum hey dost, yoktur bahana bahana, yoktur bahana. Bir saraday kavuğum görsak can cana canam. Taze muhabbetin ey dost zamanı geldi. Bir sahraday kavuğumu görsak can cana canam. Taze muhabbetin ey